To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 17 lutego. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o rozmowach prezydenta na Litwie, spotkaniach premiera w Berlinie, protestach obrońców zwierząt przed targami koni w Skaryszewie i ostatnich sondażach przed wyborami we Włoszech. O sytuacji polskiej mniejszości na Litwie prezydent będzie rozmawiał w Wilnie. Andrzej Duda spotka się z prezydent Dalią Grybauskaitę. Jak mówi szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski, tematów będzie dużo. To pierwsza oficjalna wizyta Andrzeja Dudy na Litwie. Tematów do omówienia z prezydentem Litwy jest dużo, mówił Krzysztof Szczerski w rozmowie w Wilnie z polskimi dziennikarzami. Są sprawy, które są nadal do rozwiązania, jak pan prezydent powiedział, konsekwentne przedstawianie polskiego stanowiska w kontekście wzajemnych interesów Polski i Litwy. Istotą jest to, żeby pokazać, jak wiele spraw jest dzisiaj wspólnym interesem. Wyjaśnił, że te wspólne interesy to gospodarka, transport i bezpieczeństwo. Prezydent będzie oczywiście tutaj rozmawiał również o kwestii Trójmorza, połączeń infrastrukturalnych, bo z kolei Litwie bardzo zależy na moście energetycznym. Nam zależy na tym, żeby Litwa dokończyła swoje inwestycje w zakresie chociażby sieci kolejowej czy drogowej. Na zakończenie wizyty Andrzej Duda weźmie udział w ceremonii złożenia wieńca na cmentarzu na Rossie przy mauzoleum matki i serca syna. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Prezydent w specjalnym liście złożył Litwinom życzenie z okazji stulecia odbudowy państwowości. Gratulacje przesłał także premier. Niech wasza ojczyzna cieszy się wolnością i pokojem, napisał na jednym z portali społecznościowych Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu rozmawiał wczoraj z kanclerz Angelą Merkel. Premier ocenił po spotkaniu, że Polska i Niemcy mogą być lokomotywą wzrostu dla całej Unii Europejskiej. Warszawę i Berlin dzieli jednak sprawa gazociągu Nord Stream 2. Kanclerz i premier rozmawiali o gospodarce, przyszłym budżecie Unii Europejskiej, rozwoju współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i o pomocy uchodźcom. Pojawił się jeden punkt sporny, to budowa gazociągu Nord Stream 2. Według Mateusza Morawieckiego projekt ten zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Wskazujemy na ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu. Tymczasem zdanie Angeli Merkel to wyłącznie projekt gospodarczy. Projekt Nord Stream 2 nie stanowi zagrożenia dla dywersyfikacji energetycznej. W południu premier przemawiał w Fundacji Corbera. Mówił m.in. o hybrydowych atakach Rosji na kraje wspólnoty europejskiej. To jest problem Unii Europejskiej, z którym musi się zmierzyć. Z Berlina, Karol Surówka, Polskie Radio. Radomski sąd oddalił skargę obrońców praw zwierząt na decyzję burmistrza Skaryszewa, który nie wyraził zgody na zorganizowanie manifestacji podczas największego w Polsce końskiego jarmarku. Dwudniowa impreza rozpoczyna się w poniedziałek. Fundacja Pandora zapowiada apelację. Zdaniem samorządowca Ireneusza Kumięgi obecność 800 osób, bo tyle według organizatorów, mogłoby wziąć udział w proteście, może stanowić zagrożenie dla pozostałych uczestników wstępów. Istnieje bardzo duże zagrożenie, bardzo wysokie ryzyko. Nie biorę na siebie odpowiedzialności za to. Obawy te podzielił sędzia Rafał Socha i oddalił skargę fundacji. Wzgląd na ochronę życia lub zdrowia ludzi uzasadnia ograniczenie konstytucyjnego prawa do zgromadzenia. To miała być pokojowa, milcząca manifestacja, zapewnia Łukasz Drohomirski z Fundacji Pandora. Wyroków sądu się nie ocenia. Mamy prawo to zażalić, będziemy żalić, zobaczymy, co zrobi organ wyższej instancji. Jeszcze raz podkreślam, że to narusza konstytucyjne nasze prawo do wolności zgromadzeń. Od lat obrońcy praw zwierząt sprzeciwiają się złemu traktowaniu koni i domagają się wprowadzenia w Skaryszewie zakazu sprzedaży ich na rzeź. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Przez najbliższe dwa tygodnie do wyborów Włosi nie zobaczą już sondaży poparcia partii politycznych. Od dziś nie wolno ich publikować. Z ostatnich badań wynika, że wygra centroprawica, ale nie zapewni sobie większości parlamentarnej. Najsilniejszym ugrupowaniem centroprawicy jest Forza Italia Silvio Berlusconiego, a drugą siłą tej koalicji oskarżana o populizm i ksenofobię Liga, której przewodzi eurosceptyczny Matteo Salvini. Może ona liczyć na 38% głosów. Jednak zgodnie z nową ordynacją wyborczą, by zapewnić sobie większość parlamentarną, trzeba zdobyć co najmniej 40% głosów. Z sondaży wynika, że antysystemowy, kontestacyjny ruch pięciu gwiazd może liczyć najwyżej na 30%, natomiast będąca u steru władzy od 5 lat lewicowa partia demokratyczna na niewiele ponad 20%. Każde z tych trzech głównych ugrupowań wyklucza możliwość stworzenia jakiegokolwiek rządu koalicyjnego. Zanosi się więc na polityczny pad po wyborach. Jeśli tak się stanie, być może już w czerwcu Włosi pójdą ponownie do urn. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sobota będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na południu, przelotny śnieg w Podlaskiem, a niewielki deszcz ze śniegiem na północy kraju w Wielkopolsce. Termometry pokażą w Rzeszowie i Suwałkach 1 stopień, w Krakowie i Katowicach 2, w Lublinie, Warszawie i Trójmieście 3, w Szczecinie i Poznaniu 4, we Wrocławiu będzie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Tu na ziemi zmarnowałem swe życie i wszyscy to widzieli. Toczyłem walkę o wszystko i o nic. Efekty zerowe, widać na pistolie. Zaciskam pięści, to oznaka złości. Nie mam powodów do dumy, radości. W nocy nie śpię, za dnia się włóczę. Nigdy niczego się nie nauczę. Patrzę, obserwuję, nic nie pojmuję. A może to jakaś wrodzona jest wada. Nie rozumieć słów, gdy każdy coś gada. Jeden doradza, drugi odradza. Ten się ze mną zgadza, tamten nie zgadza. Dziki tłum, który ciągle robi szum. Co się musi zdarzyć, byś zauważył miliony wyczerpanych ludzkich twarzy, którzy swoją straconą nadzieję odnawiają co tydzień w kościele. Opasłe ryje cały czas ciemniają, kradną, kłamią i się wywijają. Warszawie na bliskiej z pelu na hula. Startuj w wyborach na posła. Dostaniesz władzę, potęgę i kasę. Ja pasuję, coś innego mnie zajmuje. Nie ciągle ktoś kłody rzuca pod nogi. Ciągle komuś muszę zrobić zdrowie. A przyszłość przyjdzie, szara jak wiara, która to podobno czyni cuda. W tym kraju brakuje jednego. Mądrość. Byś zauważył tłumy ludzi bez życiowej koncepcji. Przymusowe odrabianie niechcianej lekcji. Czy ktoś z nich to wytrzyma? Czy będzie wspierać go rodzina? Rzeczywistość nie wygląda ładnie. Teraz wiesz, jesteśmy na dnie. Czy ktoś to wytrzyma? A czy będzie wspierać go rodzina? Tej bez nadziei nic nie dorówna. Niech coś nie wyrwie z tego gówna. Grube ryby, czyli Jarek Śmietana, Adam Czerwiński, Wojtek Karolak, Steve Logan i Bzyku rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Polski Beat, w którym witają Ewa Redel i Hirek Wrona. Dobry wieczór. Pompujemy w to miasto kolor, żeby miało osobowość. Trzeba myśleć nie szablonowo, mamy szablony, muzę, wlepki, markery. Pompujemy w to miasto kolor, żeby miało osobowość. Masz pomysł, masz projekt, rób swoje, rób swoje. Podnieś do góry farbę, prysznij na miasto. Pokoloruj bloki i kumpli pod klatką. Pójdź to w obieg jak koleżcy za rogiem. Street art na mieście jak projekty rapowe. Pompuje siłę w uliczne zakamarki. Koloruje miejsca niegdyś pełne pełne walki, a flamastry bez ustanku wiszą, wciąż krzyczą u nas w kraju nad Wisłą. Tu potrzebny jest doping na maksa, doping dla miasta, żeby zamuła zgasła. Podnieśmy głowy i wyrzućmy łapska, złapmy za farby i malujmy nas w kwadrat na kolor dobry, z pozytywną nutą. Wiedźmy z buchą, pyknąć to, czego nie uczą. Głupio by było zostawić to wszystko bez pomysłu i widoków na przyszłość. Dlatego róbmy to, co idzie nam najlepiej. Malujmy farbą i puszczajmy rap weter. Łapmy za szablon, odpalajmy rakietę. Podpisujmy flamkiem i nalepiajmy wlepę. Pompujemy w to miasto kolor, żeby miało osobowość. Nie trzeba myśleć nie szablonowo, mamy szablony, muzę, wlepki, markery. Pompujemy w to miasto kolor, żeby miało osobowość. Masz pomysł, masz projekt, rób swoje, rób swoje. Nie mam zdolności manualnych. Moje tagi to była strata farby. Wolę pompować flow na majki, ale zawsze propsuję dobry street warszawski, bo sztuka jest tam, gdzie się jej nie spodziewasz. Zazwyczaj atakuje zaskoczenia, a niektórzy chcą ją zapnąć w rezerwatach, galeriach, muzeach. Ona się nie da tak w ulicznych habitatach, w system atak jak Adbusters. Ładuj w magazynek farbę, wycinaj karton na szablon, bierz flamaster i projekty na kartce. Panie władzo, sorry panie władzo, panowie nic tu nie poradzą. Poza kontrolą, tak to robią ci, którzy oddali duszę kolorom. Brzęk puszek, adrenaliny gorąc. Uwielbiam urban art, to jest pewne. Napisałem o nim całą magisterkę. A to jest doping, żeby robić coś na mieście, działać z wyobraźnią na WWA przestrzeń. Pompujemy w to miasto kolor, żeby miało osobowość. Trzeba myśleć nie szablonowo, mamy szablony, muzę, wlepki, markery. Pompujemy w to miasto kolor, żeby miało osobowość. Masz pomysł, masz projekt, rób swoje, rób swoje. Mam nadzieję, że ten projekt Państwu spodobał się. Steyr Selecta to tytuł albumu, który ukazał się w 2011 roku, a projekt nazwany został Syrop. We'll be right back. Nowy projekt Michała Urbaniaka już w użyciu, czyli nowa płyta. Ale ja chciałem, żebyśmy sięgnęli do albumu Miles of Blue, który ukazał się również w wersji winylowej i właśnie z tego krążka posłuchaliśmy Facts of Life. After party song. Look, oh look, looky back at the floor. Sexy music, funky mama, papa, go home. A galley song, disco ball, a galley song. And in my galley song, look, I keep my song. Galasson, balasson, disco balla, galasson, galasson, balasson, disco balla, galasson. Funky music, sexy motherfucker, go home. Lucky, lucky song, lucky, lucky new song. Stop. Spoke a loco, Colo Clinton, newbie, backy lock. Look, make a clocky, backy to flow. Funkadelic, funky, locomotive, oh. Let go lock, locky, backy to flow. Loopy Elvis, backy, contravolta, backy lock. Projekt z Lublina, bardzo wesoły, Sex Machine Band i Funk Mistrzy właśnie z Lublina. Rok produkcji 2012, Lock i Bucky. To tytuł tego cudownego i dynamicznego nagrania. W Lublinie wielkiej piłki nie ma, ale są tacy, którzy naprawdę kochają tę dyscyplinę sportową, między innymi Brazylijczyków. Wracałem ze szkoły i rzucałem ten plecak na wyrost. Nic się nie liczyło, tylko biegać za piłą. Nic mi nie robiło, że jest melanż i piją. Miałem własny świat, tak jak dzieciak z Rio. Ani w te, ani w te, jak mnie pytasz o fifkę. Nie umiałem wiązać butów, a już miałem ekipkę. Z ciechanowskich boisk jestem szalonym typkiem. Co po mundialu w Korei i Japonii nosił brzydkę. Jak kariokas na fawelach, słysząc krzyki.

Krzysztof Zalewski zmierzył się z niezwykle trudną materią, to znaczy z piosenkami Czesława Niemena. Czesław znany jest z fantastycznych wykonań, przede wszystkim cudownego głosu. I zmierzając się z jego utworami, naprawdę potrzebny jest duży wysiłek i olbrzymi talent. Krzysztof go ma. Przyjdź w taką noc, kompozycja Czesława Niemena i Zalewski śpiewa Niemena właśnie. To tytuł płyty, która ukazała się zaledwie kilka tygodni temu. Robert Cichy jest mistrzem w grze na instrumentach szarpanych, nie tylko na gitarze, ale również na przykład banjo, bałałajka. Na takich instrumentach również Robert gra i na tym albumie, który się właśnie ukazał. Smak to jego tytuł, a to połączenie wielu niezwykłych stylów, bo Robertowi udało się tutaj z sobą ożenić, jeśli tak możemy powiedzieć, country z hip-hopem, ba, nawet z jazzem. Robert również gra na przykład z Michałem Urbaniakiem, jeszcze w kilku innych projektach i nie należy się dziwić, że bardzo, bardzo dużo potrafi. Teraz sięgnijmy po album, który ma już 3 lata, ale cały czas tętni niezwykłym życiem. Jakiś czas temu światło zgasło. Ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson. Bardzo ciężko oprzeć się romansom. Zasłoń okno i niech ten bit gra. Szansą jest alkohol w litrach. Myślę o tych, których przy mnie

chaos pełen idei. To album, z którego pochodziło to właśnie nagranie, wydane w 2016 roku. Wojtek Mazolewski i gościnnie Justyna Święc. To jeszcze raz Justyna, tym razem w nagraniu, które ukazało się na albumie Polka zremiksowana. To oczywiście też krążek Wojtka Mazolewskiego. Ociekając wodą płynę długą rzeką, ociekając wodą płynę długą rzeką. Kwintet Wojtka Mazolewskiego, ale oczywiście w wersji zremiksowanej z roku 2014 głos należał do Justyny Święc. Pozostajmy w kręgu muzyki elektronicznej. Thank you. niesamowity muzyk mieszkający w Kopenhadze, ale wcześniej skończywszy szkołę w Norwegii, wyjechał do stolicy Danii. Pochodzący z Torunia, Molade, pod takim pseudonimem artystycznym się ukrywa. Gra na co dzień na gitarze jazz, ale właśnie tworzy takie niezwykłe dźwięki elektroniczne. To są oczywiście jego nagrania, które powstały w jego domowym studiu Mulberry. Jest to tytuł tego utworu. Teraz elektronika, ale zaśpiewana, może właściwie bardziej współczesny soul. Zresztą jak zwał, tak zwał, nieistotne. Piękna piosenka. Rosalyn. Urodzona w Niemczech i tam też wychowana, przyjechała do Polski i nagrała fantastyczną płytę. Wcześniej jeszcze były epki. Album zatytułowany Flashback ukazał się niedawno i Ocean to nagranie pochodzące właśnie z tego albumu. Ciekawostką jest, że właściwie, o czym Rosalyn wspominała w wywiadzie dla audycji Polski Beat, wychowywana była zawsze w duchu muzyki, czyli tata po prostu robił kolumny i zawsze ta muzyka w domu gdzieś tam grała. Przed nami Daniel Spanielak. Close your eyes and audycji Polski Beat wystąpił Daniel Spanielak. To jeszcze album z 2016 roku, Back Home, ale jego nowy krążek już jest gotowy. Agnieszka Szydłowska miała okazję zapoznać się z tymi nagraniami i już nawet Państwu je przedstawić. My sięgnęliśmy do z jego albumu sprzed prawie 2 lat. Katarzyna Kowalczyk zaśpiewała. Back Home to tytuł tego utworu. Ewa Redel i Hirek Wrona uprzejmie dziękuję za uwagę w audycji Polski Beat, a kończy ją Busław nagraniem Hope. Dobranoc Państwu. Na audycję zapraszam.